Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. Amiben egy nagyon-nagyon-nagyon jó hírrel fogjuk kezdeni, mert a hét elején volt ugye nemzeti ünnepünk, március 15-e. Ez is jó hír. Ez önmagában is egy jó hír, de ezt azért úgy tudjuk, nem annyira hír, mint minden évben ismétlődő ünnepünk. De ezen az ünnepen idén kitüntettek valakit, aki múlt héten itt volt a stúdióban, mégpedig dr. Kürti Sándort. Gratulálunk neki így az éteren keresztül is. Egyébként természetesen már megtettük a informatika segítségével. Egy másik éteren keresztül. Egy másik éteren keresztül. SMS-ben gratuláltunk neki, mégpedig a Széchenyi díjhoz. Bizony. Amit a köztársasági elnök adott át neki nemzeti ünnepünk alkalmából. Azért a tevékenységért, amit a Kürt RTL-én végez most már jó hosszú ideje. És egyébként tegyük hozzá, hogy egy másik hajdani vendégünk, aki néha-néha volt vendégünk, Prószéki Gábor, szintén, ugye nem idén, néhány évvel ezelőtt, de ő is megkapta a Széchenyi díjat, ő is a hazai informatikának az egyik emblematikus személyisége, úgy, mint Kürti Sándor, aki most ennek a díjnak a legfrissebb kitüntetettje a házunk tájáról. Erre mondta egyébként a mi internetes szerkesztőnk Szalai Dani, hogy ebben valamilyen összefüggés lehet, hogyha valaki itt mi vagyunk az összefüggő kapocs, az összekapcsoló. Az előbb-utóbb az valamilyen nagy, magas állami kitüntetést kap. Hát így tessenek. Tavaly Kovács Győző kapott kitüntetést. És ő is kapott kitüntetést, hát igen. Nincs is kivétel, ami így erősíteni a szabályt, mert ugye ez a szabály, hogy aki idejön, az kitüntetést kap, úgyhogy tessenek csak idejönni vendégeskedni. Lányokról az online-tól. Ma este újra női téma lesz minálunk, és egyúttal bővül az asztaltársaságunk egy fővel. Szó lesz a netes nők webhelyéről, és arról, hogy mégis vannak a világon programozó hölgyek. A szebbik nemnek később ajánlunk egy pályázatot is, de előtte a hírválasztóban George Michael és az internet, a mozgássérülteknek tervezett robot és a kartonból készült számítógép. Netnyelvészünk végre belevághat a protokollos sorozatába, ma már megvizsgálunk egy sokszor emlegetett rövidítést. A hálózatok hálózatának kommunikációs szabályrendszere olyan, mint a nemzetközi diplomáciai protokoll. Chatman Balázs ezúttal csak virtuálisan lesz jelen, meg persze a nemzetközi barangolást megvalósító telefonjával, hiszen kapcsoljuk Hannovert, ahol már megkezdődött a Cebit szakkiállítás. Friss hírek, újdonságok első kézből. Itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. És akkor már nem is kapcsolom ki a mikrofont, mert itt a műsor folytatódik, és hát akkor kezdjük azzal, ami ilyenkor szokásos, a bemutatkozás, és akkor kezdjük a hölgyel. Végre! Végre! Egy új hölgy itt van az asztaltársaságban, itt ül Balomon, és a mi hallgatóink eddig két dolgot tudtak rólad. Az egyik a rövid neved, ezt mondhatjuk inkább nicknévnek, ugye az interneten ez használatos, ez a megnevezés, tehát becenév, igen, ahogy az infószótárunkban is szerepel. Mi is az a becenév? És ez a becenév, ez egy hagyományos névnek egy kicsit divatosabb változata, mégpedig úgy hangzik, hogy Cati. Igen, üdvözlök mindenkit. Nem divatozni akartam, ezt nekem a bátyám találta ki, és... Tényleg? Igen. És miért pont C-vel kezdődik? Csak úgy, hogy legyen csak egy kicsit úgy, más? Csak úgy, egyszer egyik pillanatról másikra elkezdett így szólítani, és akkor így, ez így rajtam maradt. Na hát, akkor nem is kell megkérdeznem, hogy mitől van ez a Cati név, de mondom a másik dolgot, amit tudtak eddig rólad a hallgatóink, az, hogy fotókat készítesz rólunk. Szoktam. Igen. Hát ezt látják minden egyébként a hallgatóink. Ezt láthatják, ezért nem láthatnak téged, hiszen te készíted a fotókat rólunk itt a stúdióban. Na de most aztán, lassan megváltozik a helyzet. No. Majd elveszük a fényképezőgépet tőled, és majd készítünk mi is képet. De mondjál még egy-két dolgot ezen kívül, tehát a fotón és a Cati néven kívül, mit kell még tudni? Mondhatjuk például a rendes nevedet? Azt, hogy téged Szokoli Katalinnak hívnak? Most, hogy így megkérdezted, Árpi, nyugodtan mondd be. Mit kell még rólad tudni? Egy-két mondatot mondjál. Főiskolára járok. Ez levelező tagozatom, mivel mellette én azért dolgozgatom. És a mogyoró.hu-nál tevékenykedem már 3 éve óta, végül is mióta megalakult, tehát engem igazából onnan is ismerhetnek, valamint a gyalogló csetről is. Tehát onnan is nagyon sok. Ott is ugyanezen a néven nyomulsz, persze, ugye? Persze. Cati, nem, már nem, csak régebben a mogyoróval kapcsolatban volt egy szobánk, és nagyon sokan így megismertek ott. A Mogyoróról mondjuk el, hogy egy webes televízió, tehát egy olyan televízió és net rádió egyben. Közvetítést, mint amit mi 3 évvel ezelőtt egyszer itt a műsorban csináltunk, tehát közvetítitek képben azt, nem is egyszer azt, csináltuk, nem is egyszer, hónapon hosszú, keresztül legalább, vagy bizony, több hónap. Több mint fél évig ment itt a videó közvetítés. És hát még ezen kívül még egy dolgot elmondhatunk rólad, hogy te hölgy létedre weblapokat is készítesz időnként. Igen, ezt nem akartam, hogy bemondjuk, mert azért ez egy enyhe túlzás. Tehát egy weblapok, jó, oké, készítek, de igazából ezek tehát nem ilyen profi szintűek, például a Flashhez nem értek. Ezek ilyen egyszerű HTML oldalak, amiket így megpróbálok dizájnilag feldobni. Tehát, hogy inkább az legyen a lényeg, és nem a programi része. Na, erre a témára majd még később visszatérünk, mert amiről mesélsz nekünk, az is egy kicsit ezzel összefügg, hogyha én jól sejtem ezt a dolgot, valahonnan ezt tudom, ezt csicsergik a madarak a városban. Hát igen. Ugye? Vajon honnan tudhatod? De akkor folytassuk az asztaltársaság bemutatását, a netnyelvész Bódi Zoltán, aki itt morgott a jobbomon. Igen, jó estét kívánok mindenkinek. Én vagyok a műsor. Szatikának külön. Ebben a minőségében is. És örülünk, hogy végre hallottuk a hangodat. Csak sikerült kiprovokálni. Így van. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és Szalai Danit már az előbb említettük. Csak bevertem az előbb a fejemet, hogy csoda, hogy itt ülök. Nem ismered még ezt a stúdiót mi. És egy csomó ketyerével a kezekben itt ül. Amire hát, ha lesz majd még időnk, mert egy csomó minden elmondani valónk van a mai műsorban is, de azért még mondom az elérhetőségeinket. A telefonszámunk 328-8555, a honlapunkat a www.modemidők.hu címmel lehet elérni. És lehet ugyan csetelni, de most mi nem látjuk a chat csatornát, mert újabb kifogásunk van, ugyanis Chatman Balázsunk külföldön van. Erre is visszatérünk majd később. Hát Hannoverben, de ez már kiderült az előbb is. És majd, ha minden igaz, akkor onnan elmondja nekünk első kézből a legfrissebb információkat. Szóval, aki akar csetelni, a chat.gyalogló.hu címen bejöhet a csüti-csati szobába. Kedves Cati, így mondjuk a nevedet? Kiejtve hát négy szíves. Szével? Két szével? Egyébként kitaláltam neked azt a nevet is, hogy Csüti-Cati. Na, mit igen, de mikor, és ez nekem akkor sem tetszett, úgyhogy ezt felejtettem. Szerintem ezt bocsássuk népszavazásra. Ne. Szavazzák meg az emberek, hogy mennyire szellemes név, ugye a Csüti-Csati mellett a Csüti-Cati. És szerintem azt is szavazzák meg az emberek, hogy milyen szellemes volt, aki kitalálta. Ugye? Hát erre szerintem egyértelmű. Igen, a válasz. Na, következzen a hírválasztó, mondok 3 címet. Cati is szavazhat, ugye? Csak mondom neked, hogy tudjad. És Zoli is, meg én is szavazunk. George Michael ingyenesen terjeszti dalait a neten, ez az első hír. Aztán mozgássérülteknek segít az új brit robot. És a harmadik eldobható karton számítógép Svédországból. Ki szeretne szavazni először? Ladies first. Mivel mind a 3 hírt már ismerem, azért a George Michael-os a legszimpatikusabb számomra. Legyen George Michael, Zoli. Hát nekem viszont a karton számítógép. Az a baj, hogyha én most azt mondom, hogy a mozgássérülteknek segít, kihagyjuk ezt a rovatot. Akkor mind a 3-ról kell beszélni. Hát én akkor most kedvezek egy kicsit a hölgynek, és aztán szerintem hát, amíg később lesz egy kis időnk a karton számítógépről, mert nekem az is nagyon tetszett. Egyébként mindegyik tetszett. Minden George Michael, tehát. Kedvezni kell. A multimilliómos énekes bejelentette már, mint George Michael, hogy felhagy a lemezkészítéssel, és ezentúl ingyenesen az interneten fogja terjeszteni dalait. A 40 éves sztár úgy nyilatkozott, hogy éppen elég anyagi elismerésben volt már része, most viszont szeretné tehetségét és ismertségét valamilyen hasznos cél szolgálatába állítani. Ugyanakkor szívesen szabadul meg a hírnév okozta kényelmetlenségektől, és attól a számára igen súlyos kényszertől, hogy bizonyos időközönként új albummal kelljen előállnia. Véleménye szerint néhány év elteltével igen keveset fog majd foglalkozni vele a sajtó, de azért remélhetőleg elég híres marad ahhoz, hogy zenéjének az interneten való megjelentetésével komoly mennyiségű pénzt gyűjthessen az általa favorizált jótékonysági szervezetek számára. Az adakozás egyébként nem lesz feltétele a dalok letöltésének, a döntést mindenki saját belátására bízzák majd. A rajongók a letöltésért cserébe adakozhatnak majd különféle jótékonysági szervezetek javára. Én megijedtem, megmondom őszintén a hír hallatán. Miért? Mert olyan ijesztő George Michael? Hát, nem. Nekem egyébként nagyon szimpatikus sztár, mert rendkívül, én nagyon kreatív fiatalembernek tartom, és hihetetlen jók a dalok, amiket ő megír már a pálya kezdete óta, és ez a fejlődés, ez fantasztikus, amit az elmúlt 20 évben bemutatott. Szóval azért ijedte meg, mert erre még nem volt példa a könnyű zenében, meg egyáltalán a zenevilágában, hogy valaki feladja ezt a hagyományos sémát, hogy ő készítsen lemezeket, és aztán azt boltban eladják, és neki abból legyen elvégre a fizetése. Tehát ilyenre még nem láttunk példát, hogy valaki ekkora névvel egyszer és mindenkorra egy pillanat alatt feladja ezt a dolgot, és akkor onnantól kezdve ő már csak az addigi megtakarított pénzéből éljen. Szóval azért ez nagy bátorság kell mindenképpen. Ő ezt simán megteheti. Tehát ő már szerintem elért mindent az életben, neki már semmilyen célja nem lehet végül is, tehát így karrier szempontjából. Egy akkora név egyébként, hogy szerintem nem kellene attól tartani, hogy őt elfelejteni bárki is. Hát nem is fogjuk, ez biztos. Egyébként de hogy a sajtó ez sem nem rossz foglalkozna cél. Vele. Tehát ami kiderült a hírből, hogy ő jótékonysági célra akarja fordítani. Hát hogyne. Ez egy nagyszerű, nagyon nemes cél természetesen, de ha visszatérünk egy kicsit ennek a jelentőségére, hogy egy persze természetesen megteheti, hát hiszen annyi pénze van nyilvánvalóan neki, ilyen már soha nem lesz gondja, meg a család, ha van családja, családjának sem, meg az ismerőseinek sem lesz soha semmilyen problémája, vélhetőleg, de ennek a jelentőség ezen túlmutat, ha egy ekkora személyiség, aki jelzésértékű személyisége a mostani pop zenei iparnak, meglép egy ilyen lépést, akkor ez magával fog húzni egy csomó más, talán kisebbeket, nagyobbakat, vagy főként ugye azokat, amit ugye Cati te is mondott, tehát aki megteheti, és akkor mi lesz a kicsikkel? Hát ez az. Na, ezt itt látom én a veszélyt. És mi lesz mondjuk a lemezkiadókkal? Mondjuk őket mindenki nagyon szokta utálni, ez divatos a Napster korszak óta, meg kicsit előtte is az volt, De mi lesz? De azért erre szükség van, tehát azért a szellemi, a zene az egy szellemi termék, azért valaki dolgozik, és azt meg kell fizetni. És meg kell menni a boltba, meg kell venni a lemezt, ki kell fizetni, és annak valamilyen módon el kell jutnia a zene alkotójának és előadójának a pénztárcájába, mert az az ő pénze, megdolgozott érte, és hát a fiatalok, a új együttesek nem fognak tudni így betörni, hogyha ebből ilyen divat lesz. Bármennyire is nagy sztár George Michael most ebben a pillanatban, azért jönnének elvileg az újabbnál újabb George Michael-ök, akiknek szintén azért szükségük van arra bevezető 20 évre, ami alapján eljut odáig, hogy megteheti egyáltalán. És hogyha ezt a modellt valaki meghonosítja, akkor ez megbicsaklik egy kicsit. Hát nem fognak megélni a lemezkiadó cégek. Úgyhogy hát nem tudom, hogy lesz-e sok követő, és azt sem tudom igazából eldönteni, hogy én most örüljek ennek, vagy sem, de annak azért önmagában annak a részének örülhetünk, hogy George Michael dalaihoz hozzá lehet majd könnyedén jutni. Ez teljes mértékben igaz. Bár hát az is igaz, hogy aki nagyon hozzá akart jutni, az eddig is hozzájuthatott a fájlcserélő rendszereken keresztül. Hát azon is gondolkodtunk Catival műsor előtt már ezen a héten minden nap, hogy mi legyen ez a rovat, amiben te majd mindenféle érdekeseket mesélsz. Egyelőre abban maradtunk, hogy online Nicole Kidman után szabadon, ez lesz a rovatnak a címe, de jól is hangzik egyébként, mert így kifejezi, hogy lányokról, nőkről, hölgyekről van szó, és az internet világában. Jó, de azért azt tegyük hozzá, hogy én nem tudtam erről a filmről, amikor én ezt felvetettem neked. Így van, úgyhogy ez a te zsenialitásodat nem az enyém egyébként, hanem általában, amikor e-mailen vagy ICQ-n beszélgetek valakivel, akkor már többen megkérdezték, hogy te mindig online vagy. Jó, egyébként tetszik nekem, hogyha más nem tiltakozik, akkor maradhat ez a rovat. Én sem tiltakozom. Beszéljük erről. Na és akkor miről fogsz te beszélni most? Ó, hát az első témámnak egy Wise Woman nevű oldalt találtam magamnak, pontosan a Minők című internetes oldalnak a kitekintő rovatában. Minők az a magyar internetes nők. Igen. Egyesülete. Pontosan, Árpi. Ez köszönöm. Egyébként komoly dolgám, tehát eljutottunk abba az korszakba, amikor már nem a férfiak hálója az internet. Vagy nem csak a férfiak hálója. Nem a férfiaké, hanem a nőké is. Így van. Igen. De szerintem ez már régen megváltozott. Hát, mármint, hogy... 2 éve körülbelül. Hát felhasználói szinten azért szerintem a nők már azért korábban is. Jó, hát abban igazad van. Ez az oldal egyébként arról szól, hogy programozó nők tettek föl ide. Ez egy olyan inkább helpdesk oldal. Az micsoda? Jaj, hát tudod, amikor például betelefonálsz az internetet szolgáltató céghez, és azt mondod, hogy nem tudom a kapcsolatomat beállítani, akkor ők lépésről... Igen, és akkor így lépésről lépésre elmondják neked, hogy mi a feladatod. Na most ezzel az oldal, ez az oldal egyébként nagyon jó, ezt el kell, hogy mondjam. A wise woman ugye okos, bölcs nőt jelent, tehát ebből is gondolhatunk arra, hogy ez az oldal nőknek, nőkről... Jaj, a csetem most mi lehet? Tehát nőkkel, nőkről, nők közreműködésével készült. Na most az és oldal... És miben ügyfélszolgálat? Most akkor elmondhatom? Hát hogyne, ezt szeretnénk. Tehát ezen az oldalon igazából egyetlen egy olyan dolog van, amiben csak nők vesznek részt, ez pedig a készítés, hiszen ők is látják, és ők is bevallják, hogy eléggé sok férfi látogatójuk van. Ezen az oldalon, ugye, mint az előbb is mondtam, ez jó. Programok és ezeknek a használatához való segítségek vannak, tehát ilyen webdesignereknek és programozóknak adnak segítségeket. Most magának az oldalnak a felépítése végül is jó, nekem csak az nem tetszik, hogy itt túlságosan erőltetik ezt a nők vagyunk, okosak vagyunk. Tehát ez a túlságosan erős ilyen feminista tudat nekem már sok. Jó, de várjál, azért nem menjünk ezen túl olyan könnyedén. Neked ez természetes, hiszen te is készítesz HTML oldalakat, internetes weblapokat. De azért ez a közönség számára nem olyan természetes, hogy hölgyek vannak, akik programoznak, internet oldalakat szerkesztenek, de és értenek a nekem, teljesen igazod van szerintem, de nekem az nem jön össze valahogy, hogy miért fontos most itt az, hogy éppen nők. Na, éppen ennek ez az alkotói. Hát, ők írták a programokat, és a saját programjaikhoz adnak tanácsokat? Mert akkor értem. Nem, ez egy segítő oldal, de és minden létező programhoz szintű, adnak segítséget? Nem. Magasabb szintű, tehát ilyen nem felhasználó szintű programokról van szó. Igen? Tehát például, hogyha egy kezdő akar itt megtanulni bármiféle honlapszerkesztést, akkor nem fog neki menni, mert például Fireworks-el kezdenek. Tehát HTML CGI nincsen egyáltalán se jáva. Tehát én legalábbis nem találtam. Minden reményről a kezdő itt, ez a profi nőknek szól. Igen, tehát igen, és akkor itt elérkeztünk oda, hogy oké, hogy a profi nőknek szól, de ilyen óvodás stílusban van. Most bocsánat, hogy ezt mondom, tehát hogy így végig vannak vezetve, és minden mondat után ott a kép, mikor le van írva a mondatban, hogy meg kell nyomnod a, mit tudom én, a next gombot, és alatta ott van a képen, hogy éppen az egére nyomja a next gombot. Tehát, és itt... És miközben amit ezzel át akarnak adni, az meg viszont nagyon magas szintű tudás. Igen. Tehát, hogy aki, tehát oké, tehát, hogy még pszichológusok és mindenki... Még mindig nem várjál, hogy oké, hogy pszichológusok és tanárok is, és végül is a nők is valahol elismerik azt, hogy a férfiak élesebb eszűek, de azok a nők szerintem, akik programozásra adják a fejüket, és ezzel foglalkoznak, azok vannak annyira éles eszűek, hogy nem kell lépésről lépésre átadni nekik ezeket az információkat. És itt jön az, ami nekem nem szimpatikus, hogy ez az oldal túlságosan erőlteti a nőknek a szerepét. Tehát Zoli, nem én erőltetem, hanem ők. Ne erre gondoltam. Ők. Hanem, és persze, ez az, amit én abszolút nem értek. Tehát, akkor már ketten vagyunk. Igen, mert hogy az egyik az, hogyha így tehát két variáció van. Az egyik az, hogy be akarják mutatni azt, hogy igen, ez egy megint egy olyan munka, amit férfiaknak találtak ki, de majd mi megmutatjuk, hogy a nő a legény a gáton. Tehát, ez jó. De tényleg, tehát egy olyasmit csúval ez az egész, hogy holnap mi is megyünk a bányába, fiúk, vigyázzatok. Tehát vagy ez, vagy pedig a másik variáció az, hogy tehát aki már ebbe belecsöppent, amit már az előbb is mondtam, hogy azt ne így. Tehát, hogyha meg az éles eszőeket akarják, akkor pedig leírják a nőket, hogy nekik bizony ilyen gyerekesen kell elmagyarázni mindent. Tehát mind a két oldalról, tehát veszélyesnek találom ezt az oldalt. Azért, amit átadnak ott tudást, abból te meg tudsz valamit? Én semmi. Tehát én mondtam neked, hogy én abszolút, én ilyen HTML szinten mozgok. Jött ez neked magasabb. Persze, tehát most mondhatom azt, hogy még nekem is magas, pedig azokat az instrukciókat értem, amiket ott leírnak. Van valami pozitívum ennek az oldalnak mindezek ellenére? Hát pozitívuma persze, mert azért segítséget nyújt, csak magával a közléssel van nekem problémám, hogy nem kéne azért így lebutítani minket. Áruld el még a címét azoknak, akik mindezek ellenére szeretnék megnézni a Wise Woman. Ez a www.wise-woman.org. Wise-ot hogy kell leírni? Vise, W-vel. Hát akkor Csüti Catitól ez volt az első online, és akkor jövő héten folytatjuk a sorozatunkat. Oké. És még a nőkhöz kapcsolódva mondok egy pályázatot, mert Behálózva címmel már másodjára hirdette meg a pályázatát a Minők, amiről az előbb már beszéltünk, vagyis a Magyar Internetező Nők Egyesülete. Arról várják a rövid írásokat, hogyan lett valaki, pontosabban egy nő, számítógép és internethasználó, illetve mi a kedvenc net története. Az első pályázat annyira sikeres volt, hogy hagyományos könyv is született belőle. A közelmúltban kiírt második pályázatra, ezúttal kicsit más témában várják az írásokat, a címe Netből élek, neten élek. A számítógépet és internetet a napi tevékenység során munkájukhoz, tanuláshoz, illetve szabadidőben önkifejezéshez használó nők történeteit várják április 4-én vasárnap éjfélig. Írhatnak olyan internetező magyar, illetve magyarul tudó nők korhatár nélkül, akik Magyarországon vagy a világban bárhol élnek. Részletesebb információk erről a pályázatról a Minők honlapján, a www.minok.hu címen. És akkor még egy pályázatról is beszélünk ma este, mégpedig egy inkubációs pályázatról. Ugye ez azt jelenti, hogy vállalkozásokat támogatnak ezzel a típusú inkubációval. Ez annyiban hasonlít a csecsemők inkubációjához, hogy az induló vállalkozást elhelyezik valahol, és olyan körülményeket... Infrastruktúrát biztosítanak nekik, iroda, fax, internet, mit tudom, ilyesmi. Ugyan indulhassanak. Na most ez egy annyiban speciális pályázat, amiről most fogunk beszélni, hogy high-tech ötleteket, projekteket támogatnak ezzel a pályázattal, és éppen ezért itt van a vonalban Garab Kinga, az InnoStart igazgatónője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy pár szót mondja nekünk Kinga arról, hogy milyen projektek, milyen csapatok indulását várják ezen a pályázaton. Ahogy említette, elsősorban kezdővállalkozásokat várunk, high-tech-kel foglalkozó kezdővállalkozásokat, információtechnológia, biotechnológia, környezetvédelem területéről. Nagyon sok ilyen vállalkozó van Magyarországon ma? Úgy érti, hogy kezdővállalkozó, innovatív vállalkozó, akinek van egy ötlete? Hát aki esélyes, hogy ezen a pályázaton egyáltalán elinduljon. Nem olyan nagyon sok. Nem olyan nagyon sok. Éppen ezért szeretnék meghirdetni széles körben ezt a pályázatot, hogy minél többből tudjunk választani, akikkel aztán majd később tudunk foglalkozni. Ennyire rossz helyzetben vannak az ilyen ötletemberek, hogy mindenképpen kell segíteni nekik? Hát a kezdő vállalkozósokra jellemző, hogy igazán nem biztos, hogy ismerik a vállalkozások csínyát, bínyát, nem tudják, hogy kell egy projektet menedzselni, nem tudnak igazán jó üzleti tervet készíteni, vagy nem biztos, hogy el tudják dönteni, hogy abban az időszakban, amikor éppen a projekt kezdetén mire van szükségnek a projektnek, esetleg pályázni kellene valahol valamilyen források irányában, vagy pedig már rögtön befektetőt kellene keresnie. Úgyhogy ezekbe tudunk segíteni, és természetesen, hogyha valakit inkubátorba befogadunk, akkor az európai mintához hasonlóan az első évben 80%, a második évben 50%, a harmadik évben pedig 10% kedvezményt adunk a bérleti díjból, és egyéb szolgáltatásainkból is kedvezményeket kapnak. És remélhetőleg, hogyha így elindul egy jó ötlet, egy jó projekt, akkor nem vész el, mert ugye nem kell annak az ifjú kutatónak vagy tudósnak beállni mondjuk lángos sütni, hanem foglalkozhat azzal az ötletével, amiből hát igazán high-tech vállalkozás is lehet. Aki szeretne indulni a pályázaton, keresse fel a www.innostart.hu címet, már csak azért is, mert március 30-áig lehet pályázni, bár gondolom, hogy jövőre is lesz ilyen pályázat, ugye? Igen, minden évben kiírjuk ezt a pályázatot, évenként néhány, amennyi helyünk van, de minimum két vállalkozót szeretnénk elhelyezni az inkubátorházba. Jó tudni róla, úgyhogy köszönjük szépen, és sok sikert a pályázathoz, Garab Kingát hallottuk, és akkor megyünk is tovább itt a műsorban. És egy gyors kapcsolás Németországban, mégpedig Hannoverben, ahol megkezdődött a CeBIT szakkiállítás, és a vonalban Naki? Hát Csetmen Balázs. Halló, halló! Sziasztok, itt vagyok, jó estét kívánok a hallgatóknak. Azt hittük, hogy nem vagy itt. De itt vagyok. Hát nem vagy itt, mert ott vagy Hannoverben. De egyébként két nappal ezelőtt még biztos, hogy itt voltál, mert akkor bent találkoztunk a szerkesztőségben. Így van. Na, mesélj, hogy mit látsz ott? Na, hát a CeBIT az nem sokat változott tavaly óta, nagyjából ugyanakkor a területen van sem recessziónak, sem pedig gazdasági fejlendülésnek nyomát nem látni, rengeteg kiállító van, és ugyanúgy rengeteg ember. Mert ugye ez a legnagyobb kiállítás legalábbis bizonyos hozzáértés. Hát Európában tulajdonképpen a szoftver, hardware, tehát számítástechnika és telekommunikáció terén ez a legnagyobb kiállítás ebben az évente. Számodra volt-e olyan érdekes újdonság, amit mindenképpen el akarsz mesélni? Szerintem ami a CEDIC-nek a szenzációja lehetett volna idén, az a Fraunhofer intézet bejelentése, nem tudom, hogy nem volt esetleg a hét híre, hogy egy hírválasztó van. Nem, róluk kell tudni, hogy ők találták ki az MP3-at. Például. Igen, többek között róluk kell tudni, hogy ők találták ki, és most kitaláltak egy nagyon érdekes szerkezetet, pont a CEDIC-et ezt pár napra jelentették be. Ez a dolog a számítógép és az emberi agy összekapcsolására hivatott, tehát ez egy szenzációs bejelentésnek tűnik, első hallásra is. Tehát ők megtalálták a kapcsot, és azt állította ez a bizonyos sajtónyilatkozat, hogy itt a CEDIC-en bárki érdeklődő ki is próbálhatja, méghozzá egy ezzel az úgynevezett klasszikus Pong játékkal, amikor egy ilyen négyzettel kergetjük a golyót a képernyőn. És kipróbáltad? Na most elmentünk megnézni, hát természetesen rettentően érdekelt a dolog. És hát ez egészből annyi igaz, hogy látunk egy próbalabát, akinek be van kötve a fejjel valamilyen kendővel, és a kendő alól rengeteg zsinór jön ki. Mint kiderült, ahhoz, hogy ez a dolog működjön, 120 darab elektródát kell elhelyezni az ember fején, majd egy öntanuló programmal tulajdonképpen kalibrálni kell az egész rendszert, hogy ő felismerje ezeket a jeleket, EEG jeleket, amiket az agy lead, és így lehet utána használni, de mindebből te csak egy filmet látsz, amin valaki megrárakják az iódákat a fejére, kipróbálja, és mondjuk 10-ből 8-szor arra megy el ez a nézet, amire ő gondol. Hát ennyi, hát szerintem ez kevés. Igen, ez azért nehézkes egy kicsit. Ez még nem olyan, mint a Csillagok háborújában volt a látással irányított bombavető, meg nem tudom micsoda. Érdekes, hogy a Csillagok háborúját mondod, bocsánat, hogy a dolog, érdekes, hogy a Csillagok háborúját említitek, ugyanis azt jelenti be az intézet most itt a helyszínen, hogy jövőre, a jövő CEDIC-en bemutatja a bionikus műkezet, ami ugye Luke-nak is volt a CEDIC-en, miután lelakta. Tehát bejelentik azt a kezet, amit az agy, tehát agyhullámok, agygondolatokkal ugye föl lehet rakni majd azoknak az emberek, akik elveszítették az igazi kezüket, és ez ugyanúgy működni fog, mint egy rendes kép, csak műkéz lesz. A hírválasztó egyikére is egyébként hasonló volt a mozgássérültnek készülő brit robot, de Flexibotnak hívják, és valójában ez egy kar, amit használ a mozgássérült. Akkor ebből tényleg lehet, hogy lesz valami. Bizony, bizony. De ez döbbenetesen hangzik ám. Én azt gondolom, hogy ez nyilván nem kamu, tehát valamit biztosan csináltak, mert ekkora blamás nem visel, mert szerintem a cég, hogy kiderül, hogy ennek semmi. Ez csak egy átverés, tehát nyilvánvalóan nem, de mögött van valami komoly dolog, de még nem annyira kiforrott, hogy ezt bárki ki tudja próbálni. Köszönjük szépen, jövő héten folytatod majd itt a beszámolót a CEBIT-ről. Így van, az érdekes dolgokat elmesélni. Jó éjszakát, Hannover, szia Balázs! Sziasztok. És akkor a szót átadom a netnyelvésznek, mert jön a sorozat, protokoll. Igen. A múlt héten már egy pár szóban azért ismerkedtünk azzal, hogy mi is a protokoll az informatikában. Tehát tulajdonképpen az volt az óriási nagy lépés az informatika történetében, az internet kitalálása után, hogy képesek voltak egy olyan kommunikációs nyelvet kialakítani, fogalmazunk most így, hogy nyelvet kialakítani, amely lehetővé tette azt, hogy különböző hálózatok egy egységes hálózatba kapcsolódjanak össze. Attól függetlenül, hogy ezek a különböző hálózatok milyen belső kommunikációs szabályokat alakítottak ki maguknak, a milyen struktúrát. Fantasztikus előrelépés az emberi informatika. Olyan, mint az Esperanto lett volna, ugye a hagyományos nyelvben. Lehet így is mondani. Lehet így is mondani, igen. És a másik dolog, ugye ez az internet, ez a protokoll, ez az internet protokoll, az IP. Na most ennek egy alváltozata a TCP/IP, vagyis a Transmission Control Protocol, tehát a adatállomány átviteli protokoll, valami ilyesmi, és ennek pedig az másik döbbenetes újítás a lényege, hogy az adatok az interneten nem egyszerre áramlanak, hanem bizonyos kis csomagokra bontva, és ez a bizonyos Transmission Control Protocol, ez a TCP/IP, ami minden internetbeállításnál ott megtaláljuk, a böngészőben valahol, vagy a programunkban, ez teszi lehetővé azt, hogy bármekkora mennyiségű adatot azonos méretű pici kis csomagocskákra bontsuk, úgy, hogy az aztán újra összetaláljon a célgépnél. Ez a TCP/IP. És innen folytatjuk majd jövő héten az Infószótán sorozatunkat, de eddig tartoz ma a Modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD-n, mégpedig MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.